هیئت بیت الزهرا سلام الله علیها. چرا ما باید هیئت هفتگی داشته باشیم؟ مؤمنین یکی از مراتب کمالی که باید پیدا بکنن کم کردن خودخواهیه، کم کردن خودمحوریه، کم کردن خودبینیه و صعود معنوی انسان بیشتر از این که در خلوت و تنهایی صورت بگیره در جلوت و جمع است، اون هم در جلوت و جمعی که انسان نسبت به اون مسئولیت داره. مقیدی دوستان خودت رو به هیئت بیاری. تنهایی رفتن در خانه آقای امام زمان اصلا معنا نداره. یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا، مؤمنین صبر کنید. همه صبر، وقتی همه صبر کردن همه صبور میشن دیگه و یک جامعه صبور خواهیم داشت. ولی جداگانه میفرماد و صابروا. صابروا یعنی چی؟ یعنی اینکه تک تک صبر کردید امر دیگری، حالا با هم صبر کنید. تنهایی رفتی خودت برای خودت آدم خوبی شدی، پس با هم بودنت کو، از جیبت سلیقه در نیار برای دینداری و سلوک الله. و صابروا، صابروا با هم صبر کنید، با هم مقاومت کنی، با هم باشی. بعد میفهمد و رابطو. رابطو یعنی چی؟ یعنی قدرت هاتون رو هم بریزید، با هم باشی، با هم مقاومت کنی، هم افزایی کنی. خدایا من میخوام عضو هیئتی باشم که در این هیئت افراد غیوری باشن و غیرتمند، که وقتی دور هم جمع قدرت اسلام، قدرت معنویت ناب انقلابی رو به نمایش بگذاره، هیبت اینها دشمن رو بترسونه، ابهت اینها، ابهت کفر و فساد و فسوق رو نابود بکنه. باید دشمن تو بیاد دم در هیئت بگی اینا چرا میان، چرا دور هم جمع میشن، چرا ول نمی کنن، آخه چند نفر، چرا ببیند و بمیرد و برود. یعنی من میتونم مظهر قدرت اسلام باشم. btzs.ir جوانان مسجد صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف.